deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Bu hafta programda konuğumuz Bozcaadalı usta balıkçı Kemal Şahin olacak. Telefon hattımızda Kemal Şahin var. Kemal abi merhaba. Merhaba Denizciğim, merhaba. Nasılsın? Nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyiyiz. Seni sormalı. Allah'a şükür, işte bugün istirahat ediyoruz. Bugün balık havası olmadığı için evimizde geçirelim dedik. Çok soğuk bir hava, gidemiyoruz tabii. Evet, kışın son demleri diyelim artık. Biraz geç başladı, evet. Geç bırakacak evet. Gibi duruyor kış. Olsun, sağlığımız iyi olsun da. Kötü hava düzelir Deniz'ciğim. Kötü insan düzelmez derler biliyorsun. Bunları da atlatırız ya. Öyle, öyle. Gerçekten öyle. Genelde böyle başlıyoruz. Seninle de böyle başlayalım. Adalılık hikayen, ailenin hikayesi. Senin hikayeni dinleyebilir miyiz? Tabii Deniz'ciğim. Olur. Şuradan başlayayım o zaman ben. Biz kalabalık bir aileyiz fakat ailemin içinde adada doğan tek çocuk benim. Babamlar yaklaşık 75 sene önce gelmişler adaya. Buraya önce işçi olarak gelmiş tabii babam. Sonra yerleşmişler burada ekmek davası için. İşte sonra asbaya kadar yani bir dünyaya gelmişiz. İyi ki de adada doğmuşum. Ada yaşantımız böyle yani. Kalabalık bir aile olarak gelmişiz. O zaman biliyorsun göç vardı, bağcılık falan hikayesine. Öyle babamlar, annemler bağlarda çalışa adalı olmuşlar. O yani geliş şeklim bu şekilde adaya. Nereden gelmişsiniz? Aslında Bayramış'tan gelmişler. Çanakkale'nin yine bir köyü böyle. Saller diye bir köyü var. Tamam mı? Annem oradan, babam oradan. İkisi de oradan gelmişler. Tamam mı? Öyle yerleşmişiz adaya. Yani böyle çok 100 yıllık, 150 yıllık falan bir aile değiliz adada. Ama 75 yılı doldurduk yani adada. Bu da az bir zaman değil tabii yani. Gayet tabii. Neredeyse bir asır. Evet yani. Artık kendimizi adalı olarak görüyoruz. Burada ekmek yiyoruz, burada yiyoruz, içiyoruz. Evet. Burada işimizi kurduk. Adalıyız tabii Deniz'ciğim. Bir usta balıkçısın. Adada en çok lüfer yakalayan kişi benim gördüğüm sensin. Bugüne kadar hep bunu gördüm. Hep bir özenle, itinayla işine bakarsın. Teknen her zaman tertemizdir, boyalıdır, takımların iyidir. Evet. Çok gördüğüm en özel balıkçılardan bir tanesisin. Biraz denizcilik hikayeni de bize anlatır mısın? Evet Deniz'ciğim, sağ ol. Böyle iyi görmüşsün, iyi izlemişsin. Yani konumu iyi. Ben çünkü bir insan bir işi severek yapmalı. Yani ben aşırı derecede çok seviyorum. Hala bak mesela bu yaşımdayım. Denizden kopamıyorum. Hemen hemen her gün denize gidiyorum. O yüzden mesela Çanakkale'de kaldım bir yıl. Hayatımın en kötü yılı diyebilirim yani. Denizden uzak kaldığım bir yıl oldu. Deniz hikayem şöyle Deniz'ciğim. Şimdi biliyorsun tarımla uğraşıyordu babam falan diyorum. Ben çocukum o zaman. İşte orta ikiye gidiyoruz. Orta ikide Bozcaada'nın eski balıkçıları vardı. Belki sen de bilirsin Deniz. Hasan amca vardı rahmetli. Tabii. Şu anda İbrahim Ali Demirkol'un babası. Tabii. Onları tanırsın muhakkak. Çok iyi tanırım. Yani şu anda Bozcaada'da aktif olarak her gün balığa giden belki de tek balıkçı Ali Demirkol. Evet. Ali abiler Demirkol. Falan böyle. O zaman küçük kayıklar var böyle tabii. Böyle orta ikiye gidiyorum. Ders boş bir gün. Gezerken sahilde. Hasan amca, Kemal gel oğlum falan dedi bana. Söyle Hasan amca dedim. Hadi gel dedi, işin var mı dedi. Ders de boş. O zaman eysel kol çalışmaları diye bir ders vardı böyle. O iki ders boş. Hadi gel dedi, balığa gidip gelelim seninle. Çıktık buradan balığa. Şansımız da çok iyi ağlar gitti. Bana koy ver dedi. Neye atacağımı da bilmiyorum. Taşı dedi denize at. Attık, o çevirdi falan böyle. İşte bir şeyler yapıyor, anlam veremiyorum tabii o zaman böyle. Tam böyle yani ilk defa bir profesyonel bir adamla balığa gidiyorum. Neyse ağlar böyle şakır şakır oynamaya başladı falan. Müthiş bir lüfer. Ağlar bembeyaz oldu Deniz, inanamazsın yani böyle. Ya dedi çok şansım var Kemal senin dedi falan. İşte o yani hani bir laf vardır ya böyle tuzlu su değdiği zaman bir daha ayrılamazsın derler popona. İşte ben de aynısı oldum. Orada bir başladı bende bir hastalık. Hasan abi çok şanslısın. Gel buraya, gel buraya, gel buraya derken bir baktık kendimizi denizde bulduk. Cumartesi, pazar, okul zamanları böyle. Ondan sonra bu sevgi bir girdi içimize. Böyle devam ettik denizi. Harika. Tabii ama şey de var deniz. Yani benim bu denizcilik hayatımda yetişmemde yani Gültekin abiyi tanıyorsun. Gültekin abi adının en iyi balıkçılarından bir tanesi. Hala sağ burada. Tabii. Onun emeği çok bende. Bana bir gün dedi böyle dedi. Yani bir laf vardır işte öküzün trene baktığı gibi bakma. Bak ben ne yapıyorum? Ne hangi taştan koy veriyorum? Ne hangi burunda balık yapar? Hangi saatte çıkıyorum? Bunları öğren dedi. Yapacaksan bu işi dedi. Ama bana bir ders oldu. Yani bana aslında bunlar böyle yani Hasan abi işte Gültekin abiler, Nevzat abi Allah rahmet eylesin. Bunlar bana hep hocalık yaptılar. Ama ben de çok severek yaptım. Çok çalıştım. İyi bir balıkçı olmaya çalıştım. İyi bir balıkçı oldum. Dediğin gibi de böyle çok güzel lüferler tuttum yani. Çok evet. İyi tonikler tuttum. Evet. Harika. Hep görüyoruz. Tabii biz de senin dışında diğer teknelerle ben de çok balığa çıkıyordum biliyorsun. Harun'la tabii, beraber. Tabii sen de çok dalardın falan böyle yani. Tabii. Harun'la beraber gidiyorduk biz. Bizim reisimiz evet, de Harun'du. Harun artık balığı bıraktı, balıkçılığı bıraktı. Hatta bir ara teknesini sen aldın. Bizim o teknenin üzerinde çok büyük evet. Anılarımız vardır gerçekten. Evet. O denizin her köşesinde daldık, ağlar attık. Yıllarca biz hep lüfer avlamaya çıktık Kemal abi. Sen de çok iyi biliyorsun ve hep elimiz boş döndük. Senelerce döndük yani. Lüfer'e aylarca gittik ve aylarca elimiz boş döndük. Sizin nasip işi bu ya. Nasip işi gerçekten. Sizin tekneyi gördüğümüz zaman çıldırıyorduk. Yani nasıl yakalıyorlar, nereden geliyor? İnanamıyorduk gerçekten. Kendi aramızda da çok konuştuğumuz bir şeydi. O yüzden ben seni böyle adada lakaplar çok önemlidir. Sana da onları da soracağım. Sana Ayna Kemal diyorlar, neden diyorlar diye soracağım. Şimdi anlatma ama ben lakap takıyor olsaydım sana Lüfer Kemal derdim. Yani ama şey be ya Deniz'cim şimdi tek geçim kaynağım bu olunca ya işte dedim ya biraz önce konuşmaya başlarken bu işi ya en iyisini yapacaksın tamam mı en güzelini yapacaksın hak ettiği gibi yapacaksın bir işi yaparken biz de üşenmezdik öyle tembellik yapmazdık kahve balıkçı limana geldiği zaman kahve sıcak olur insan ayrılmak istemez biz o yüzden hiç gelmezdik koşardık sonuna kadar son dakikaya kadar değerlendirirdik. Yani bir şey böyle koşan, gezen kurt da aç kalmaz yani. O yüzden Allah da işimizi rast getirdi. Birazcık balık tuttuk yani ama herkes tuttu balık. O zamanlar buldu balık biliyor musun? Bilmez ama mi? Ama Harun dersen bak işi değişir. Şimdi Harun biliyorsun sefadır biraz böyle. Ben de çok çalıştım Harun'la beraber. Ama şey yani... Denk gibi, herkese denk gelir. Sizin nasibiniz yokmuş diyelim. Evet, diyelim biz yani. De lüfer dışında çok balık yakaladık canım. Tabii ama canım. Lüfer konusunda kısmetimiz pek yaver. Sen kısmetimiz... de dalıyordun değil mi Deniz? Bayağı bir dalıyordun çünkü yani sen tabii, tabii. Birlikte. Yani. İşte evet, eski evet. Süngercilerle birlikte ben de bu evet. işe dahil oldum. Kerim abidir bizim hepimizin piri. Kerim Kılavuz. Evet, müthiş bir insandır. Ben insan olarak da çok örnek alırım kendisini gerçekten. Ondan çok çok fazla şey öğrendik. Adada tabii nice balıkçılar var. Nice insanlar geldi geçti. O limanın keşke dili olsa da anlatabilse hakikaten bu insanları, o tekneleri, o teknelerin üzerindeki insanların hikayelerini. Biraz istersen onları da yad etmeye çalışalım. Kimler vardı? Şimdi kimler kaldı? Şu anda Bozca'da çok kalabalık yaz döneminde. O kalabalığa sizin gibi yerli balıkçıların yakaladığı balık yetmez. Mümkün değil. Yani o yüzden dışarıdan çok fazla balık geliyor. Ancak adanın kendi kendini döndürebilecek nitelikte balığı vardır. Ama o sayıların çok üzerine çıktığımız için artık ada balıkçısı adaya yetmez hale geldi. Şu anda kaç kişi var bilmiyorum balıkçı olarak aktif Bozcaadalı olup da 50 yıllık, 40 yıllık, 10 yıllığı karşılaştırmayalım. Bozcaadalı olup da Bozcaada'da balığa çıkan, Bozcaada denizinde avlanan, onunla geçinen kaç kişi vardır aşağı yukarı? Deniz şimdi yani 5-6 dersem yalan olur. Yani o hale geldik. 6 evet. tane tekne desem yalan olur yani. Uğur Talay'ı hatırlarım. Hüseyin Uğur. Şu anda aktif olarak Uğur çalışıyor. Evet. Ali Demirkol, İbrahim Demirkol çıkar. Evet ya ama şimdi bir de şey olarak var. Yani şimdi gerçekten Yani böyle ciddi çalışan, yani ciddi balıklar tutan bakımından şey yaparsanız, bu bahsettiğimiz işte Ali abi, onun yanında birkaç tane küçük kayık var yine, böyle boyları 6 metre, 7 metre olan ve gerçek, yani ruhsatlı avcılık yapma izni olan tekneler var. Bunlar artık balık tutamıyor ama balıkçı olarak sayıyoruz tabii. Eski balıkçılar. Balığa gitmemelerinin sebebi de denizim. Yok, eleman yok artık. Yani bizim zamanımızda balıkçılık şeydi, bir meslekti. Balıkçılık adadaki geçim kaynaklarından bir tanesiydi, biliyorsun o 5 şarapçılık, bağcılık, işte saydığımız bunların yanında balıkçılık çok önemli bir sektördü. Belki de en fazla nüfusa sahip kesim balıkçılıkla geçinen kesim adada. O yüzden şu anda en fazla o kadar var. Yani mesela Ali abiyi saydın sen. Biz varız işte. Metin Doğan'la beraber çalışıyoruz şu anda ortak. Evet. Mustafa Ayaşlıgil var. O biliyorsun gemi kaptanı. Evet. Ara sıra geliyor. O da kopamadı denizden. Geliyor gidiyor. Ve Uğur Talaylar var. Onun haricinde yani yok diyebilirim yani. Evet. Artık Bozca'da maalesef ya. Gidip gelenler var tabii. Yani Osman var mesela. Osman Şenol var. Orhan, onlar da işte. Orhan var. Turhan var. Evet. Mesela onlar da kayığını sattılar. Şimdi onlar da denizden uzaklaştı. Koptular. Biliyorsun turizm girdikten sonra işte Osman Şenollar falan her zaman giden arkadaşlardı. Fakat sonra birdenbire onlar da şey yaptı, turizme dönünce onlar da biraz yavaşlattı işi. Maalesef adada artık bu meslek olarak yani görülmemeye başladı bu iş. Evet. Artık biraz zevke düştü. Evet. Zevke düştü bu iş. Zevk işi yapmaya başladı insanlar. Geçim kaynağı olarak düşünmüyor bunu. Evet, denizler de biraz eskisi kadar tabii cevap vermiyor. Burada balıkhanede bir balık toptancısıyla konuştum geçenlerde. Günde 60-70 kilo ahtapot getiren balıkçı 3 kilo 4 kiloyu zor getiriyor diyor. Neye kersin onu biçersin denizim. Şimdi bu denizin suçu değil. Bizim suçumuz yani, bizim balıkçıların suçu. Bizimkiler hep böyle konuşuyor ama yani biz konuşuyoruz böyle de. İşte fakat yani hiçbir şey de vermiyoruz denize. Vermezsen bu laflarla karşılaşırsın tabii yani. Sen 60 kilo 70 kilo tuttuğunda yarım kiloluk ahtapotları da tutup satarsan zamanında diyorum yani, bu hataları yaparsan ya. Tamam, şimdi bunun bedelini ödersin yani. Bunu muhakkak kafamızı birazcık da kendimiz taşa vurmamız lazım artık yani. Evet. O yüzden kabzumalların dediği gibi şey, dediği gibi balık gelmiyor belki ama suç biraz bizde yani ya. Yani ben hep öyle görüyorum. Biliyorsun ya, ben adada Kerim Kooperatifi kurduktan sonra, ilk kooperatifi kurduktan sonra kapandı yıllarca. Ben iki kere kooperatif kurdum. Uzayda balıkçısı kalkınsın diye. Adada balıkçılar kooperatifi kurdum. Yani kimse değer şey yapmadı, değerlendirmedi bunu. O kadar fırsatlar verdik insanlara. Maalesef değerlendirmediler. Şimdi bunun acısını çekeceğiz tabii biraz hep beraber. Evet, bir de bir yakınlık ilişkileri de oluyor. Mesela göztaşıyla ahtapot avlarlardı. Onun çok büyük bir zararı vardı. Yuvalara bordo bulamacı türünde bir şey sıkıyorlardı. Maalesef. O ahtapot onun içinde barınamayıp dışarı çıkıyor ve kolayca avlanıyordu. Bunlar tabii çok sakıncalı ve korkunç şeylerdi gerçekten. Ya yuvaya gelmiyor bile. Şimdi bu işlemi yaptığın zaman, göztaşını sıktığın zaman yuvanın içine... Hele mesela bakın, tam bu ay mesela, şu anda bulunduğumuz ay, artık yumurtayı yapmaya başladığı zaman hayvanın, çiftleşme zamanı. Bunu yaparsan bu yuvayı terk ediyor hayvan. Yazık, ay içinde yumurtalar var yani bazılarının. Mecburen yanıyor hayvanın, gözleri yanıyor. Aslında o ilaç bir şey yanmıyor, gözlerini yakıyor hayvanın ve yuvayı terk ediyor. Ondan sonra sonuçlar böyle işte yani. Yok, evet. 3 kiloyla da dönersin, 2 kiloyla da dönersin yani. Doğru, doğru. Gittikçe de zorlaşıyor galiba. Siz balığa çıktığınız zaman nasıl hissediyorsunuz? Kendi yerlerinize mi gidiyorsunuz, yoksa böyle lüfer gibi açık suda gezen balıkları mı avlamaya çalışıyorsunuz? Bak şimdi biraz önce dedin ya Deniz, şimdi Kerim, mesela Kerim dedi. Kerim'le ben çok çalıştım yani, bayağı bir uzun zaman çalıştım değil Kerim'le. Ve Kerim'in en son mirasını bana devretti Kerim. Mirası derken deniz mirası. Biliyorsun Kerim açıklara gider, birçok yeri bilir yani. Tabii. Dedi ki ben bu işi bırakacağım Kemal. Gel seninle bir gezelim şöyle. Ben sana işte koordinatları vereyim. Şurası şu kadar yapar. Şöyle şurası bu kadar böcek istakoz yapar. İşte burası balık yapar. Yani bu benim için bulunmaz bir nimetti yani, ben Kerim. Yani bizim ustalarımızdan daha büyük. Yani farklı bir dalda çalışıyoruz belki ama Ama o bizden daha uzmandı bu konuda. Radar kullanmadı. Açık suları çok iyi biliyordu. İşte bana öğretti ama Kerim'i takdir ettiğim şudu. Bana dedi ki, şimdi sen biraz önce dedin ya hani şeyler azalıyor, rezervler azalıyor falan diye. Tabii. Ben, Kerim bana şunu söyledi. Dedi, Kemal dedi buraya yılda 2 kere atacaksın. Yılda 2 kere atarsan 100 kilo böcek alırsın burada. Ama 5 kere atarsan bir dahaki sene hiçbir şey alamazsın. İşte dengeyi kurmak yani burada işi. Kerim abinin çok güzel bir hikayesini de hatırlarım. Kerim Kılavuz çok böyle bu programı dikkatli dinleyen dinleyicilerimiz belki hatırlayacaklardır. Kerim abiyle 2-3 tane de program yaptık. Bütün o hikayesini dinledik burada. Dinleyicilerimiz de hatırlayanlar mutlaka olacaktır. Uzun bir zaman oldu gerçi bu programları yapalı. Bir 10-15 yıl olmuştur çok rahat bir şekilde. Kerim abi bankadan para çeker gibi avlanırdı. Çok iyi hatırlarsın sen. Yani borcu 1000 liraysa 1200 liralık avlanırdı. Ve o bilirdi. Yani aslında o gün 20 bin liralık da balık avlayabilirdi. Bu özellikle aynen. Bir para birimiyle karşılaştırıyorum ki yani balıkçının anladım. Hırsını anlatabilmek amacıyla. Evet, ve evet. Kerim abi neden böyle yapıyorsun diye sorduğumuz zaman yani daha büyük imkanların var. Neden böyle yapıyorsun? Ya ihtiyacımız bu kadar. Fazlasını ben ne yapacağım? Para olarak duracağına denizde dursun hayvan. O da yaşamını sürdürsün derdi. Bir Kızılderili gibi yaklaşırdı yani. Müthiş bir şey. O bakımdan da el aldıysan harikulade gerçekten. Evet yani gerçekten aynen dediğin gibi. Yani bakın şimdi Kerim'in dediklerini hepimiz yapıyor olmuş olsaydık şu anda hala o pastanın dilimlerini devam ediyordu yemeye herkes. Herkes yemeye devam ediyordu. Evet. İşte yani ne diyeyim ya bir şey diyemiyorum. Bir şey, yaklaşma oldu biraz. Yabancı kayıklar geldi. Büyük kayıklar geldi. Onlar yiyor biz neden yemeyelim? Evet. Aslında Adana karakteri böyle değildi adabalıkçısı. Biz de biliyorsun lüfer zamanı böyle 10 kiloluk 15 kiloluk sinerkler çıkardı ağda. O zaman benim yetiştiğim işte Allah rahmet eylesin diyorum Engin'in babası var bizim yani Şişman Engin dediğimiz balıkçı Engin. Onun babası Nevzat abiler, Gültekin abiler inanır mısın o büyük sinerkleri denize atardı. Canlı vaziyette bırakırdık denize. Oğlum bunlar balığı getirir derdi tekrar derdi. Tabii. Hakikaten yani bir bakardık sonra yine o aynı balıklar başka balık türlerini getiriyor. Yani insan eskiler biraz daha bizden şeymiş yani aklı başındaymış. Yani planlı çok projeli çalışıyormuş. Daha doğrusu yokluğu gördükleri için bollukta da yokluktaymış gibi çalışıyorlardı adamlar. Tamam mı? O yüzden Kerim'e katılıyorum. Yani Kerim'in yaptığı çok doğru bir hareketti. Ben de öğrendim tabii. Ondan biraz ders aldım yani. Harika evet. Gerçekten yabancı tekneler dedin de yani av yasağı bittiği zaman bir donanma gibi Bozcaada'nın etrafında bütün denizlerin her köşesine dağılıyorlar ve çok sert bir avcılık yapıyorlar. Gerçekten dipleri tarıyorlar, orta suyu tarıyorlar. İnanılmaz mütecaviz bir avcılık yapıyorlar ve bizim küçük balıkçımızı da etkileyecek nitelikte oluyor. Bu düzenleme buna müsaade mi etmiyor yoksa bunlar yasakları da ihlal ederek mi acaba avlanıyorlar? Sana sormak isterim. Şimdi ben her zaman savunduğum bir şey vardır. Yani biraz önce dedik ya insan bereket versin demesini bilmesi lazım. Yani. Allah'a şükretmesini bilmesi lazım. Şimdi bazı köyler var. Artık buradaki yaşayan insanların bu genlerinden var. Genetik mi artık bilmiyorum. Mesela Bandırma Çakıl Köyü var. Biliyorsun. Tabii. Bandırma'da. Bütün balıkçıların %50'si oradan gelir. Mesela karşıda Yeniköy var. Çanakkale'mizin bir köyü. Yeniköy, Liman, Çanakkale Boğazı'nın ağzında biliyorsun. Bu köylerdeki insanlar ne hikmetse birbirleriyle yarış etmesini seviyorlar. İşte onda 100 tane ağ var, ben neden 200 tane yapmıyorum? Onda 10 metre tekne var, bende neden yok, ben neden 15 metre yapmıyorum? Sürekli böyle bir yarış içindeydi bunlar. Yani şu bu dediğimiz yokluğun başlaması 10 yıl denizim. 10 yıl içinde bitti bu arada, bir anda yani. İşte bu yerel balıklar mesela böcek, istakoz, bu sinaritler, sarpa, kupa. Tamam bu balıkların birdenbire azalmasının sebebi bu. Tabii şimdi devletin de bir şeyi yok yani. Ben yıllarca kooperatif başkanlığı yaptım. Bölgede temsilcilik yaptım. Çok uğraştım bu işler için. Müthiş uğraştım. Üniversitede öğrencilere ders anlattım. Yani bu konunun nasıl düzeleceği hakkında Çanakkale Üniversitesi'nde, Sur Üniversitesi'nde. Fakat devlet hiçbir şey yapamıyor bu konuda. Hiçbir şey. yetersiz devlet yani. Burada iş insanlara kalıyor artık. Yani ben bu işten kazanıp bu işten geçineceğim deyip doğru dürüst davranmaları lazım. Avcılığı doğru dürüst yapmaları lazım. Fakat maalesef yani devletin yapacağı hiçbir şey yok bu konuda. Evet. Umarım bunu yapan balıkçılar biraz yola gelirler, insafa gelirler diyelim. Artık ne diyelim? İşten geçtikten sonra canım. Evet. Ben hala işin çok geçtiğine inanmıyorum. Açıkçası biraz canlılara yaşam imkanı tanınırsa onlar yine aynı şekilde davranışlarını, yerleşimlerini yapabilirler. Ama tabii inanılmaz kıyılardaki yapılaşmaya kadar balıkları etkileyen, insanların yazın plajlarda yüzmelerine kadar balıkları etkileyen çok ciddi durumlar var. Artık hayvanın kendi doğal habitatı müsait değil. Hayvan oraya gelmek istemiyor. Orada da rahat etmiyor yani. Dolayısıyla orada yerleşik olmuyor. O zaman da sizin balık meralarınız bir anda tıkanmış oluyor. Balıksız hale gelmiş oluyor. Ya başka aynen, yerlere mesela geçiyor. Mesela Ayazma örneği var denizci. Mesela örneğin Ayazma. Kıyıda, kıyı şeridine yol yapıldı. Ve o yolun üzerinde 15 tane elektrik var. İnanır mısınız? Bize deyin biz mesela en çok balık tuttuğumuz bölgeydi Ayazma. Tamam mı? Şimdi orada balığa bırak yani kıyıyı göremiyoruz. Gözümüzü alıyor. Balık kıyılarda bir tane balık kalmadı kıyılarda. O dediğin işte elektrikler işte yollar tabii, işte yapılaşma falan tabii. Yani. Evet evet yani. Kıyıya yapılan baskı diyelim yani özetle. Tabii tabii yani. Yani bir de danışmıyorlar da yani. Mesela böyle konularda ülkelerde gelişmiş ülkelerde ya bir buraya biz tamam ışıklar koyuyoruz ama kardeşim yani bir uzmana danış, bir balıkçıya danışın bakalım. Size ne gibi zarar verir? Tabii hani bırakın balıkçıya danışmasını, bir bilim adamına danışsınlar. Denize nasıl zarar vereceğiz diye falan. Ondan sonra yapsınlar. Biz kaç kere söndürttürdük mesela. Telefon açtık, kaymakamdan rica ettik. Ayazma'daki elektriklerin hiç olmazsa kış döneminde kapatılmasını istedik. Sahildeki elektriklerin. Hı hı. İnanır mısınız? O kadar zararı var ya. Evet. Biraz sizin avlama teknolojinize bakalım isterseniz. Neler yapıyorsunuz? Paraketa atıyor musun? Paraketa nedir? Dinleyicilerimiz belki bilmiyorlardır. Hangi ağları evet. Atıyorsunuz? Olta mı atıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Çok iyi biliyorum ama dinleyicilerimiz bunu hiç bilmiyor olanlar vardır şu anda bizi dinleyen. Onlara biraz neler yaptığınızı anlatır mısınız? Tabii tabii Cüneyciğim. Şimdi her balık her ağla yani bir ağla tutulmuyor. Hemen hemen birçok balığın özel ağı var. Örnek vereyim mesela bir barbun ağı. Bir barbun ağı, ona göre bir ağ kullanman lazım. Ona göre bir malzeme kullanman lazım. Çünkü barbun deniz dibinde yaşayan bir hayvan. Tabii. Sonra yani barbun boyutlarını biliyorsun. Adada büyüktür belki ama bizim balıkçı tabiriyle dediğimiz gibi işte 20 milim, 22 milim en fazla ağlar gerekiyor. Onun için barbun için mesela özel bir ağ yapman gerekiyor. Kupa için, işte istavrit için ayrı bir ağ yapman lazım. Lüfer için ayrı bir ağ yapman lazım. Torik için ayrı bir ağ yapman lazım. Yani balıkçılık öyle yani denizden gidip hemen ne yaptı ya tuttum al işte ya işte falan değil yani. Biraz pahalı bir sektör oldu artık. Yani birazcık da balıkçıların denizden çekilmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu zaten. Yani çok pahalı bir sektör oldu. İnanılmaz derecede pahalı ağlar artık. Kurşun fiyatları, ağ fiyatları. O yüzden mesela en kolay işlerden bir tanesi paragat dediğin yani nasıl yapılıyor dediğiniz böyle bir ufak bir sepetin etrafına 4 metre 5 metre aralıklarla oltalar diziyorsunuz. Ve bunları ahtapot yemiyle, kalamaz, subiye veya midyeyle yemleyip denize sırası geldikçe atılan bir sistem bu. Ve iyi balık tutarsınız devamlılığında yani böyle iyi balıklar gelir. Ondan da bir sezonu var tabii her sezon olmaz, her zaman olmaz. O yüzden o da bir kolay bir iş değildir tabii yani. Ama ağır bir iş de değildir aslında. Ama eziyetli bir iştir. Zor bir iştir. İnsanların eline batar. Herkes yapamaz mı? Usta olman gerekir biraz. Dışarıdan gözüktüğü gibi hemen oltayı atıp çıkmıyorsunuz. Balık da gelmiyor hemen üstüne. Kolay bir iş değil deniz yani. Tabii itina ister, yeri bilmek aynen, ister. Yani aynen, orada aynen. O doğru taşları bulacaksın ki mercan yakalayabilesin paraketi. Tabii yani mesela artık birkaç tane teknede eskiden bizde radar falan yoktu. İşte kerterezle giderdik falan. Ama sonra hepsini aldık işte. GPS'ler çıktı, radarlar çıktı. Hepsini aldık koyduk kenara. Bu sefer eskiden adanın etrafında Ayazma'nın en fazla çıkacağımız 1 mil açığına çıkardık. Şimdi 10 millere çıkmaya başladık. 15 millerdeki bütün taşları biliyoruz artık. Artık balığın kaçış şeyi de kalmadı. İşte dedim ya, birazcık kendimiz yapıyoruz bu işi. Birazcık kendimiz yok ediyoruz bu denizi. Doğru. Yerli balıkçıda o kadar büyük bir sorun olduğuna ben çok inanmıyorum. Sen inanıyor musun ya da görüyor musun yerli balıkçının da böyle etrafı adadaki, yok ettiğini? Adadaki arkadaşlar için mi? Evet, yani, adadaki arkadaşlar için konuşuyorum. Ya şimdi adadaki balık aslında şu andaki mevcut olan balıkçıya yeter deniz. Yani şey, çünkü bitiremeyiz bile biz bu balığı. Yani aslında şimdi ben mesela balığa gidip geliyorum sürekli, her gün gidiyorum. Allah'a şükür her günde 3-5 bir şey tutuyorum. Bazen 2 kilo, bazen 5 kilo ama bazen de 50 kilo, 100 kilo balık tutuyorum yani. Var aslında yani balık. Balık yok değil. Yeter ki havasını kolla, işi takip et biraz. Ve çalış yani. Çalıştıktan sonra oluyor balık. Ya dedim ya, işte adalığı etkilemez belki. Neden? İşte bu ekonomik yönden adanın balıkçısı biraz daha rahat yani. Evet. O yüzden etkilemez. Herkes iyi kötü biraz böyle pansiyon yaptı, otel yaptı. Yani durumları iyi. O yüzden de pek adalı balıkçıyı etkileyeceğini sanmıyorum bu işin. Evet. Sadece balığa kalsalardı çok ciddi etkilenirlerdi ama o gözüküyor. Yok, şu anda mümkün değil. Ev geçtiğini demezsin balıkçılıkta. Yani adadaki balık kapasitesiyle, yani bu kadar balıkçı için konuşuyorum ama şu anda kalan balıkçılar için diyorum. Ev geçtiğini demezsin. Mümkün değil yani. Evet. Yani aslında limana baktığımız zaman Kemal abi, şu anda belki 100 tane, 150 tane balıkçı teknesi görüyoruz ve bunların çoğu balıkçı ruhsatlı teknelerdir eminim. Yani aralarında belki 10 tanesinde gezi, turistik ruhsat, insan taşımacılığına ait deniz ruhsatı varsa vardır. Geri kalanların %90'ı... Yok Deniz, tam tersini söyle Deniz'ciğim. Öyle mi? Şu an tabii. Şu anda gördüğün o kayık kalabalığının belki %60'ı, %70'i amatör. Sadece artık %20'sinde gerçek balıkçı ruhsatı var. Çok çarpıcı yani, bir bilgi aslında bu. Çünkü hepsi balıkçı teknesi gibi gözüküyor aslında bakarsan yok, orada. Yok değil. Hepsi aslında amatör. Çünkü balıkçı teknesi kağıtları artık çok değerli oldu Deniz'ciğim. Yani artık satılıyor. İnsanlar kayın kağıtlarını sattılar. Kayıklarını profesyonellikten amatörlüğe düşürdüler. Kanunen böyle bir şey vardı, bir boşluk vardı. İnsanlar para aldılar, kayıklarının bazıları kağıtlarını sattılar. Kayıklar gitti tabii. Onun için de dediğin şey, gördüğün şey tam tersini düşün. Şu anda adadaki yeşil ruhsatlı dediğimiz, bizim tarihi şeyde, resmi olarak konuştuğumuz dilde en fazla 10-15 tane tekne var aslında. Çok enteresan bir bilgi gerçekten. Yani dışarıdan bakan bir göz adada ne kadar çok balıkçı var diye düşünür. Oysa ki o tekneleri gördüğü zaman, ilginç bir bilgi gerçekten. Demek ki biliyorsun, amatör kayıklar satamıyor. Yani ticaret yapamıyor. Ancak yiyeceği kadar balık tutabiliyor. Veya bir tane hafta bu tutma hakları var. Kanunen. Yani o yüzden de yani 10-15 tane kayık sadece bu işi profesyonelce yapıyor. Evet, demin zaten konuşmuştuk kimler çıkıyor, kimler geliyor diye. Evet, aynen. Küçük bir müzik arası verelim istersen. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Bugün seninle birlikte program yapacağımız için aslında birkaç tane parça seçtim ama anlıyorum ki şu ana kadar bir 20 dakikadır konuştuğumuzu, 25 dakikadır konuştuğumuzu görüyorum. Çok fazla parça çalamayacağız ama en azından bu parçayı çalalım istiyorum. Bu bir 19. yüzyıla ait bir balıkçı şarkısı, iki dilli bir şarkı, Rumca ve Türkçe söyleniyor bu şarkı. Dinleyicilerimiz çok iyi hatırlayacaklardır bu şarkıyı. Fikret Kızılok ve Bülent Ortaçgil seslendirecek parçayı. Efsanevi Çekirdek Sanat Evi kayıtlarından bir tanesi. Parçanın ismi Katerina. Parçayı dinleyelim, ardından usta balıkçı Kemal Şahin'le sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yüzyıla ait bir balıkçı şarkısını, İstanbul balıkçı şarkısını size Rumca olarak söylemek istiyorum. Anlamı kısaca şu: bir teknenin içinde bir İstanbul akşamında Mehmet ve Yani boğaz içine dönüyorlar balıktan. Bir yandan da içkilerini yudumlamaya başlıyorlar. Ve Yani de aşık olduğu Katerina için ağlıyor, ağlamakta. Turco sigo kesi Romios. Mehmet diyor ki ben bir Türk'üm, sen de bir Rum. Kego Laos, Kesi Laos, sen de bir halk, milletsin, ben de bir milletim. Esi Christos, Kego Allah, sen Christos'a, ben de Allah'a aitim. Keomos, Idiomas, Ahkevah, Peki neden ikimizin de hali ahileva içinde? Biraz şarap ve sevgi ikimizi de aldı götürdü. Kesi yaptı oto tasimu, aynı tastan da yemek yemeye başladık. Adelphi ke kardeşimu, kardeşlikte bundan öte nedir ki? Açık Radyo'da Deniz Aşırı programına Bozcaadalı usta balıkçı Kemal Şahin'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 19. yüzyıla ait bir balıkçı şarkısını dinledik. Parçanın ismi Katerina'ydı. Fikret Kızılok ve Bülent Ortaçgil'den dinledik bu parçayı. Efsanevi Çekirdek Sanat Evi kayıtlarından bir tanesiydi. Bugünkü programa da tam olarak oturacağını düşündüğüm bir kayıttı. Ben çocukken seni çok iyi bir kaleci olarak hatırlarım ve lakabın da Ayna Kemal'di. Bozcaada'da herkesin bir lakabı vardı. Senin lakabın da Ayna Kemal'di. Bilmiyorum hala kullanılıyor mu bu lakap? Hem lakabı sana sorayım hem o dönem kalecilik dönemini biraz konuşalım. Efsanevi de bir kadro vardı. İşte Partaloğulları ile beraber, değil mi? Evet, evet, adada Osman Ataoğlu ile beraber. Bugün aslında Orhan Acar, siz. Gerçekten adaya çok az insanın geldiği dönemlerde çocuktuk ve o zaman bizi de çok iyi yönlendiriyordunuz her zaman. Hem sporda, hem denizde, hayatta. Evet. Çünkü her yerde hep beraber oluyorduk. Bütün ada hep birlikte hareket ediyordu neredeyse. Evet, evet Deniz. Yani şimdi biliyorsun adada iki şey yapacaksın. Adada en büyük olaylardan bir tanesi spordu zaten. O zamanki ortamlarda ya çalışacaksın, balığa falan gideceksin. Ki biz hem balığa gidip hem spor yapıyorduk. Adada Osman Ataoğlu sayesinde bir şey oldu biliyorsunuz. Bir devir oldu yani. Bir devrim oldu aslında. Ya bütün gençleri bir araya topladı. Osman'ın kimse burada hakkını yiyemez biliyorsun. İnanılmaz derecede destek verdi futbola. Hala da devam ediyor. Hala da destek veriyor. Belki yani tesadüf, şimdi soruyu sorduğun zaman tuhafıma gitti. Bir daha 2-3 saat önce biraz önce saydığın işte Orhan Acar, Osman Ataoğlu, Ahmet Acar falan oturduk, bunları eskileri anıyorduk böyle. Eski maçların anısını anlatıyorduk. İşte o eski maçlarda ne günler olmuştu. Biraz gülüştük. Hatta senin sorunun üzerine şimdi o geldi aklıma. Tamam mı? Ulan de ne güzel günlerdi o günler. Yani keşke geriye gelsek diye andık biraz geçmeni. Yani spor burada bütün gençleri bir arada tuttu Deniz. Hepsini. Evet. Ve inanılmaz derecede dediğin gibi çok da güzel bir kadromuz vardı. Müthiş. O zaman çok koyu. Cumhur vardı mesela. Ahmet Acar, Ayan Ermiş, Halil Kahyoğlu, Aydan abi. Takımda o zaman dışarıdan burada görev yapan iki tane astsubayımız vardı. Yüksel astsubay vardı, Şenol astsubay vardı. Müthiş bir kadromuz vardı. Ve martılar diyorlardı bize. Beyaz martılar diyorlardı o zaman. Bu civarda yani kök söktürdük. Amatörlüklerde şampiyon olduk. İşte bu halde getirdik takımı yani. Şu anda biliyorsun yükselme grubundaki gruplarda Bozcaada Spor top oynuyor. Güzel günlerdi. Arıyoruz. Evet. Sen de kaleciydin o zaman. Evet. Kaleciydim. Meraklıydım. Çok çok severek oynuyordum topu. Birazcık da deliydim böyle. Kolay kolay gol yemezdim. Takım çok güvenirdi bana Deniz. Evet. Ama yani defansta biz de böyle Ahmet Acar, işte Ayan Ermiş, Ayan Taslak falan böyle sağlam çocuklar vardı. Osman Ataoğlu falan. Ben de onlara güvenirdim. Sonuçlar da çok iyi olurdu her zaman. Evet, hep çok kazanırdık. Bayılıyorduk gerçekten. Maçları izlemekten çok büyük zevk alıyordum gerçekten. O zaman biliyorsun Deniz yani adanın seyircisi erkekten çok kadındı. Tabii. Annelerimiz, ablalarımız, bütün her taraf kadın olurdu. Tıklım tıklım dolardı kadınlar. Evet, o kadar yani. Çekirdeğini alan gelirdi gerçekten. Evet yani müthiş yani. Kaleci dolardı. Ondan sonra öbür sahada bütün adanın kadınları maça gelirdi. Maç ne zaman diye sorarlardı hep böyle. Yani böyle bir bütünleşmişti adı futbolla beraber. Çok iyiydi. Evet, biz daha çok biz daha çok basketbol oynuyorduk. Sen bizim basketbol maçlarımıza da gelirdin. Anke ile olan maçları mesela. Evet, ben unutamam. Evet, yani Halit, sen, ben, işte Anki'nin biliyorsun o zaman kamptaki çocukları falan yoktu yani işte imkan yoktu o zaman biliyorsun okulun bir basket potaları vardı gidip orada her gün her gece her akşam oynardık yani. Tabii her gün 7'de buluşulurdu orada gerçekten. Evet, evet. Müthiş bir zaman şeydi dilimiydi. Sana sormak istiyorum, herkesin bir lakabı var Bozcaada'da, senin de bir lakabın var, benim bildiğim lakabın Ayna. Ayna iki anlama gelebilir. Yani bir bildiğimiz ayna, baktığımız karşısında baktığımız ayna. Bir de balıkçı teknelerinin altında böyle 20'ye 30 santimlik bir cam olur. Ve o aynaya yatılır. Balıkçılar aynadan balığı görürler. Denizin dibini seyrederek giderler. Hatta ben balıkçı teknelerinde oraya yatmaya bayılırım. Biraz gürültülüdür, motora yakındır. Ama çok çok zevklidir. Su altını çok seven bir insan olarak hep oradan bakmak isterim. Yani teknenin üzerindeki manzara da eşsiz ve çok zevklidir gerçekten. Ama su altını görmek insana daha başka duygular kazandırıyor. Acaba bu ikisi yüzünden mi? Hangisi yüzünden sana bu ayna lakabını taktılar? Herkesin de lakabı var. Hatırladığın böyle birkaç tane daha başka lakaptan da bahsetmek ister misin? Var tabii canım. Burada herkesin lakabı var. Yani yok desek yalan olur. Ayna lafı da şöyle. Yani bu uzun sürmedi bende bu lakap. Yani o lise çağları, lise 2'ye kadar olan bölümde. Ondan sonra bir daha şey konuşuyor, şey yapılmadı. Yani bana hitap edilmedi bu şekilde. O zaman böyle gençken biraz şeydik böyle. Sakalımız falan çıkmadı, çok parlaktık böyle. Yani parlak derler ya böyle yani, saç sakal olmayınca. Yakışıklıydık da bayağı böyle. Herkes takılırdı, ayna gibisin vallahi, ayna gibisin derken öyle bir lakap takıldı, geldi gitti öyle. Yani yoksa şey değil, ama balıkçı aynası dersen iyi ki var o aynalar. Ya onların sayesinde bugün namımız yürüdü tabii yani. O aynalar sayesinde tuttuk o balıkların çoğuna. Tamam mı, gördük falan. Hatta bugün denizciğim inanmayacaksın, biliyorsun akvaryum yani sana yabancı gelmemiştir. Tabii. Akvaryumun önünden geçerken bugün aynaya bakıyoruz. Bir ahtapot dipte ve başında bir orfoz bekliyor. Tek bacağını kapmış ahtapotun. Tamam mı? Aynadan onu gördük. Daha inanılmaz bir şey ya. Yani böyle müthiş. O kadar. Tam akvaryumun ucunda gördük bu manzarayı bugün. Tamam mı? Sana da bunu anlatayım, sürpriz olsun dedim. Sana canın istesin biraz. Harika. Ya çok ne kadar özlediğimi anlatamam. Geçen sene bir ahtapotla böyle çok iyi arkadaş olmuştum dalarken. Hatta videosunu çektim. Ata Demirer de seslendirdi. Programdan sonra sana videosunu atacağım. Orfoz olması da çok sevindirici. Çünkü kıyılarımızdaki orfozlar neredeyse yok olma noktasına gelmişti. Evet, görüyoruz. Bugünlerde biraz aynada böyle 3 tane 5 tane falan görüyoruz. Ama o eski büyükler değil tabii. 3 kiloluk 5 kiloluk falan orfozlar görüyor. İnşallah onlara zarar vermez kimse de. Birazcık da büyüsünler onlar yani böyle. Üresinler en azından. Evet. Bize anlatmak istediğin böyle unutamadığın anıların var mı? Balıkçıların böyle, hatta abartarak anlattığı da çok hikaye vardır ama unutamadığın, senin tercih edeceğin, anlatmayı tercih edeceğin hikayelerin var mı? Anlatayım Deniz ya. Şöyle anlatayım. İstiyorsan böyle bir ilginç, bir tane de böyle korktuğum bir anıyı anlatayım sana kısaca şöyle. Lütfen. Mesela ben 3 tane tekne değiştirdim. O zaman Ceylan diye bir kayık vardı bende. Çok güzel bir kayıktı. Biliyorsun Ahmet Başoğlu, tanıyorsun. Balıkçılığı bıraktı gitti. Gelip oraya gitti arkadaşımız. Tabii. Ondan almıştım o tekneyi. Çok güzel bir tekneydi. Onunla bir gün böyle balığa gittik yine. Erdoğan abimi de tanıyorsun. Onunla ortak çalışıyoruz. Gecenin fırtınaya yakalandık yani. Abime dedim fırtına geliyor, kaçalım. Yani abim birazcık şey yaptı, böyle dayanamadı, bir balık gördü, attı ona. Ağları attı, ağlarla çevirdi balığı. Baktım gelmiyor arkamdan, yardıma gittim. Fırtına bir başladı ki, olamaz böyle bir şey yani. Ağlara takıldı abim. Ağları onu kurtarayım derken biz girdik ağların içine. Öyle bir fırtına ama yani anlatamam. Müthiş bir fırtına. Dolu yağıyor bir yandan falan. Birden bora yaptı belki de. Tabii yani böyle belki 2 saat 3 saat sürdü bu hava ama o yaşadığım anı ve o anda ilk oğluma eşim hamile yani Onur'a hamile. Allah'ım diyorum yani bir kere çocuğum bari göster diyorum, öyle nasip et diyorum yani hayatım, o zamanlar bu kadar da şey değiliz yani iyice böyle profesyonel değiliz tabii yani birazcık tamam öğrendik falan ama yani işi de tam kapmış değiliz o zamanlar böyle. Adanın yani, neresinde? Ada altında mısınız, yukarıda yok, mısınız? Yok, çayır mevkiindeyiz. O şeydeyiz, Fakir Tepesi'nin önünde. Kıyıya 10 metreye kadar sürüklendim. Kayık borç. Yani zaten o zamanlar böyle yeni aldım. Borç içinde aldım kayığı. Daha bir derdi, ağları yeni yapmışım. Sıkıntım var. Yeni evdeyim zaten. Eşim hamile. Allah'ım dedim yani. Ya kurtar dedim beni bu işten. Yani kurtar yani bir kere. Hatta şey yaptık yani soyundum. Bir torbaya koydum elbiseleri. Kıyıya çıkarsam kuru giyeyim en azından. Yani kayık batacak hesabı yapmaya başladım. Bütün hesapları yapıyorum kafamda. Ne yapabilirim, nasıl kurtulurum diye. Yani anlatamam. O fırtınanın içinde olmak lazım. Onu yaşamak lazım. Yani şu anda insan hissediyorum yani. Şu anda içindeymişim gibi geliyor. Yani öyle bir kötü hava yaşadım. Neyse kurtuldum Allah'a şükürler olsun. O işten çıktık geldik limana falan. Bu bana bir ders oldu tabii ondan sonra. Bayağı bir ders aldım bundan. Davranışlarımı denize karşı saygım 2 katına çıktı. Ya, denizden korkmazsan bu balıkçılığı yapamazsın yani. Denizde saygı duymazsan bu balıkçılığı yapamazsın. Bu düşünce içime yerleşti benim o zaman zaten. O gündür bugündür her zaman tedbirimi almadan, her şeyimi hazırlamadan hayatta denize çıkmam yani. En doğrusu. Batıdan gelmiştir muhtemelen. Evet, herhalde. Evet, evet. Tabii canım, batıdan geldi böyle. Çok kötü bir havaydı ama. Yani anlatamam yani. Böyle bir havaydı. Bir de iyi bir şeyi anlatayım. İlginç bir şey anlatayım. Bir gün yine böyle balıktayız Deniz. Polente Feneri'ni biliyorsun. Polente ile Pınardere arasında böyle. Taşların üstünde. Yanımda da o zaman işte şu anda Mustafa Kaptan var. Bizim Mustafa Kaptan, kayınço bizim. Balığa bakıyoruz. Yine ceylan kayığı var o zaman. Altımız böyle karaya oturdum sandım. 6-7 metre su var altımızda. Tekne karaya oturdu sandık Mustafa'yla. Bir balık sürüsü yani binlerce ama. Binlerce lüfer. Hiç böyle bir şey ondan sonra yaşamadım hayatım boyunca. Kayık içine oturdu balığınızı. İğne atsanız toplu yine denizin dibine gitmez yani. Düşünebiliyor musunuz? O kadar, kadar büyük bir sürü. Dilim tutuldu artık. Yani Mustafa'ya dedim atalım onu ağları yani. Tamam bu ağı kaldıramayız belki ama atalım. Ne olursa olsun namus olsun dedim. Attık biz ağları. Tabii ağlarda ne kadar göz varsa o kadar balık var diyebilirim sana. İşte o balıkta 11 bin tane aldık lüfer. Kayığı batırarak geldik limana. Namum olsun dedim. Kemal lüferle kayık batırdı desinler dedim. Limanda herkes toplandı Kemal'in kayığı batıyor diye. Ben şey, çok iyi hatırlıyorum. Dedi. Çok o limanda o kayığı karşılayanlardan bir tanesi de bendim. Evet. O yüzden sana dedim. Sana bir lakap takan ben olsaydım lüfer tardım diye söylemiştim. Evet. Yani ondan sonra çok tuttuk böyle 3000 tane, 2000 tane, 5000 tane ama öyle bir balık hayatım boyunca rastlamadı, bir daha rastlamadı. Ve o balık da benim hayatımı değiştirdi. Yani işte çocuğumun sünnetlerini yaptım, teknemi büyüttüm, o evimi yaptım. Öyle bir balıktı yani, çok para kazandırdı bana. Evimi yaptım, barkımı yaptım. Bak işte nereden nereye görüyor musun? Bir balık, o evi otele çevirdim şimdi. İşte balığın getirdiği şeyler bunlar böyle. Nasıl bırakırsın ki denizi yani? O tutkuyu nasıl bırakırsın Deniz? Tabii. Yani bu da güzel bir anımdı böyle. Çok iyi bir anıydı. Belki kaderimi değiştiren bir balıktı. Hayatımızı değiştirdi belki de. Yani böyle de güzel bir anım vardı. Çok anım var tabii denizde. Yani aklıma gelenler bunlar şu anda. Pırnardere'de mi yakaladınız o balığı? Evet, o çeşme vardı. Evet. Çeşmenin önünde hemen. Müthiş. Evet, evet yani... Çok güzeldi, çok iyiydi. Acayip ya yani. İnsanlar, herkes yaşasın. Bütün balıklar yaşasın derdim yani böyle bir şeyi muhakkak. Evet, çok zevklidir gerçekten. O kadar çok... Ve adaya balık da attım. 2 tane arkadaş tuttum. Adadaki eşini kaybetmiş ablalarıma, büyüklerime hep böyle balık da attım. Yani belki 3000 tanesini adada dağıttım herkese. Bedava iyisin diye herkes. Hatta ertesi gün ya dedi adada herkesin evinde bugün balık kokusu vardı dediler tamam mı? Bütün adaya hayırımız oldu. Allah razı olsun herkesin duasını aldık. İşimiz de rast gitti. Rast gelsin her zaman. Harika, harika. Yani hatırlıyorum eskiden adada iskelede balık da dağıtılırdı. Uskumra dağıtıldığını hatırlarım. Sardalya zaten çok dağıtılırdı. Kupa dağıtıldığını hatırlarım. Lüfer çok nadir hatırlıyorum ama birkaç kere dağıttıklarını ve yediğimi de hatırlıyorum. Yani orada barınağın olduğu yerde zaman zaman böyle bol balık yakalandığı zaman balıkçıların düzenlediği mangal partilerini unutmak mümkün değil yani. Ya Deniz zaten dağıtmazsan bu işin bereketi olmaz ya. Yani ben mesela hala 2-3 sene öncesine kadar büyük kayığım vardı benim biliyorsun. Evet. Onur 2 diye bir kayık almıştım. O teknenin içinde buzhane vardı benim. Buzhanenin içinde muhakkak eski alışkanlıkla böyle 3 kilo 5 kilo balık bırakırdım. İlla ki birinin canı balık ister, misafiri gelir. Balık bulamaz, hava eser. Tamam mı? Gidin alın derdim oradan. Tamam. Yani bir maddi karşılık görmeden gidin derdim, alın derdim. Yiyin kardeşim derdim yani. İşte eski alışkanlıklar bunlar yani böyle. Biz eski büyüklerimizden öyle gördük. İşte Nevzat abi, hep herkes öyle yapardı yani. Biz de öyle yapıyorduk. Ama şu anda artık balık çok değerli oldu. Yapamıyoruz yani. Ne yalan söyleyeyim şu anda. En fazla bir kişiye, iki kişiye verebiliyorum yani balık. Tabii. Devir bambaşka bir hal aldı. İnsan sayısı da çok fazlalaştı. Muhtemelen hem balık sayısının azalması da buna bağlantılı bir şey herhalde. Hem de hayatın koşulları değişti. İnsanların hayata bakışı değişti. Gerçekten o günleri aramamak mümkün değil. Evet, birkaç şey daha sormak istiyorum. Adada böyle, ben mesela Niko abiyi hatırlarım. Niko abinin çok güzel bir baltabaş teknesi vardı. Baltabaş mıydı? Çalıştım onda ben. Baltabaştı değil mi o tekne? Evet, evet. Hı-hı. Tirhandil değildi yani, baltabaştı. Yok, Trandil Yorgi Buğday'da vardı. Evet, onu hatırlıyorum. Ama evet. Niko abinin teknesi özel bir tekneydi mesela. Evet, eski kayıklar işte. Onlardan 2-3 tane vardı adada. Nevzat abi de vardı, Buğday'da vardı. Yani Rum vatandaşlarda vardı bir tane. Bir tanesi de Yorgi abideydi. Evet. Sen Trandil'e benzeyen bir tane tekne vardı sonradan. Ondan önce Baltabaş vardı bir tane, tamam mı? O daha öncesi. Senin gördüğün o bir tane limanın köşesinde bağlıydı değil mi, biliyorsun? Evet evet, ben Niko Tablo'nun Baltabar tamam. kayığından bahsediyorum. Tamam tamam, evet işte o tekne. Onlar 2-3 tane vardı adada ama Niko abinin teknesi biraz daha büyüktü. Evet. Gösterişli bir kayıktı, evet. Evet. Niko abiyi de hiç unutamıyorum. Ben her dalıştan geldikten sonra, o balıkçılığı yeni bırakmıştı o zaman. Panayota teyzeyle evlenmişlerdi. İşte hatırlarsın, bizim yan komşumuzdur Panayota teyzeler. Evet, evet. Ben her dalmadan geldiğimde ya da denizden, balıktan geldiğim zaman Niko abi ne vardı diye böyle ıslak ıslak beni kapının önünde tutar. Böyle bir saat mutlaka konuşurdu. Ve kendi kendi yakaladığı o sinaritleri anlatmayı çok severdi. İşte palamutları anlatmayı çok çok severdi. Ben Niko abiyi çok aktif balıkçıyken çok hatırlamıyorum aslına bakarsan. Denizde çok az gördüm onu. Parakete atarken gördüm. Yani son dönemlerinde gördüğüm zaman. Sen tabii çok daha iyi zamanlarını hatırlarsın. Yorgo abi tabii. Ve Niko abi dışında başka kimler vardır Rumlardan balıkçı olarak balığa giden? Manol'u bilirim. Manol'la beraber çok gittik zaten. Ama sonra Manol'un babası da aslında balıkçı değildi abi, benim bildiğim. Yorgo abi. Ya Deniz'im, şimdi ben Yorgo abiyle çalıştım. Hem de bayağı bir çalıştım yani. O büyük trandiliyle falan Gökçeada'da Paragat'a falan çok gittik. Çok gittik yani. Onun teknesinde yatar kalkardık. 2 kayık, 3 kayık ortak giderdik. Evet. Ben onların yanında çalışıyordum o zaman. Ondan sonra Niko abiyle de birkaç kere Paragat'a gittim. Onların ekibi vardı biliyorsun. Behçet abi vardı. Evet. Tamam, Allah rahmet eylesin. Amin, amin. Behçet abi, Ahmet abi vardı yine, onun kardeşi. Bunların grubu hep aynıydı. Hiç değişmezdi. İyi bir dostlukları vardı. Bu dostluklarla giderler, gelirlerdi balığa. Tamam mı? Onların da öyle fazla da gözü olmazdı. Paragat atarlardı. 2 vole vurup gelirlerdi. Tamam mı? Böyle yıllarca aynı şeyde, düzende gittiler. Hiç abartmadan gittiler bu işi yani. Yorgi abi de bir ara çok hızlı balıkçılık yaptı. Tamam, fakat ondan önce Yorgi abilerin babaları falan balıkçıymış. Ben onlara yetişemedim. Onları bilmiyorum. Adamları tanıyorum ama balıkçılık yapmadım. Evet. Onlar çocuktum, çok küçüktüm o zaman. Evet, Dimitri Bitsoslar falan, o eski kuşaklarda başka şeyler de vardı, başka kişiler de vardı tabii. Evet, onları tanıyamıyoruz tabii ama Yorgi abiyle falan çok gittim balığa yani. Yorgi abiyle çok gittim balığa. Evet. Çok sarpa tuttuk onlarla. Evet, sarpa da Bozcaada'mızın önemli balıklarından. Küçük altın. Öyle derler gerçekten. Evet, birçok insan çok lezzetli bulmaz sarpayı. Ama Ege'nin önemli balıklarından bir tanesidir. Tabii canım, zamanda yersen müthiş. Evet, evet. Koruk zamanı mesela. Değil mi? Ne kadar güzeldir. Evet. Plakesi çok güzel olur. Aynen, aynen. Güzel, büyük balık olacak. Koruk zamanı yapacaksan müthiş, lezzetli bir hayvan yani. Evet, son 5 dakikaya girdik. Bize anlatacağın başka bir şey daha var mı? Valla Deniz'im, bir kere önceden yani işe başlarken söyleyeyim dedim, röportaja başlarken sana, ama ya bu yaptığın çalışma müthiş bir çalışma. Yani inşallah devam ettirirsin. Adanın sesini duyuruyorsun, bazı sesleri duyuruyorsun. Özlediğimiz, bazen bilmediğimiz şeyleri duyuyoruz. Mesela ben bu şarkıyı bilmiyordum, duydum şimdi, tamam mı? Yani dinlememiştim daha önce belki de. Bu böyle bir... Daha doğrusu şeyini bilmiyordum yani, anlamını bilmiyordum şarkının. Gayet güzel. Başarıların devamını dilerim sana. Şöyle diyeyim Deniz, aslında şunu söyleyeyim yani, hepimiz bu adaya borçluyuz. Bir şeyler yapmamız lazım. Artık sıra bizde. Yani çocuklara, bizim çocuklarımıza artık bir şeyleri anlatmamız lazım. İşte bak, böyle anıları falan sen çok güzel yakalıyorsun. İşte konuşturuyorsun, bazı büyüklerimizi konuşturuyorsun. Onlardan bir şeyler öğreniyoruz. Çocuklarımıza da biz bunları anlatmamız lazım. Artık adanın bizim olduğunu, işte kaybettiğimiz değerleri anlatmamız lazım. Bir balıkçılığı nasıl kaybettiğimizi anlatmamız lazım ki biraz ders alsınlar. İşte bağcılıkları nasıl kaybettiğimizi anlatmamız lazım. Sırf bu işin turizmle gitmeyeceğini anlatmamız lazım. Onun için işte böyle seslere ihtiyacımız var. Senin gibi programlar yapanlara ihtiyaçlarımız var. Bunların çoğalmasını çok isterim tabii Deniz. Çok teşekkürler güzel sözlerin için. Peki artık kaybolduğuna inanıyor musun? Yoksa tam en son olarak da zaten bunu soracaktım sana. Şu anda adadaki durumu nasıl görüyorsun? Nereye doğru gidiyor Bozcaada? Hem balıkçı olarak hem turizmci olarak. Bağcılık yapıyor muydunuz Kemal abi? Ya bağcılığın her şeyini biliyorum ben. Bizim şahsi bağım yoktu belki ama. Tamam mı? Ben çok çalıştım bağlarda. Yıllarca okul harçlıklarımı falan çıkardım işte. Bağcıların yanında çok çalıştım yıllarca. Bağın her şeklini bilirim yani. Kudamasından tut şeyine kadar. Ama yani ben denizci olduğum için kendimi ağırlığımı denize verdim. Evet. Ama yani bu gidişattan ne bekliyorsun diye soruyorsun. Ne, ya da nasıl görüyorsun diyorsun. Evet. Vallahi deniz birçok konuda galiba yozlaştık biraz ya. Yani bazı, bu turizmin girmesiyle birçok değeri kaybettik gibi geliyor bana. Yani birazcık daha dostluklardan uzaklaştık sanıyorum. Tekrar kazanmamız lazım yani. Herkes bir yarışa girdi ya. Yani hiç olmaması gereken şey bu adada. Herkes yarış içinde yani. Onda şu var, bunda vur. Bizim balıkçıların yaşadığını şimdi turizmde yaşamayı görmeye başladım ben. Ki bu çok tehlikeli. Evet yani nereye gidiyoruz bilmiyorum ya. Yani biraz üzülüyorum yani ada için. Ada için fakat yani bakalım Allah nasip ederse önümüzdeki seçimlerde artık biz koymaya başlayacağız şeyimizi, gücümüzü. Artık biz de başlayacağız. Bu işin içine gireceğiz. Yani belediyeciliğin içine gireceğiz. Adaya bir şeyler verebilir miyiz diye uğraşmaya başlayacağız Deniz'ciğim. Buradan da senin vasıtanla söyleyeyim yani. Artık yarışa gireceğiz biz de Allah nasip ederse. Evet, ilginç bir bilgi söyledin. En sonunu sakladın gerçekten tam programın. Ki daha fazla sana soru soramayayım diye herhalde bunu yaptın. Yani. Neler yapacaksın diye soracaktım tabii ama çok evet. Tabii sevindirici bir şey. Adadan doğru insanların bu işlere bakıyor olmasından büyük mutluluk duyarız. Umarım dilediğiniz gibi gerçekleşir her şey. Her zaman bizler aynı coğrafyanın insanlarıyız. Umarım iyi olur. Sorunları doğru tespit etmek ve onlara gerçekten iyi çözümler üretebilmek çok çok önemli. Bunu da yapabileceğinize inanıyorum. Bu konuyu da yüz yüze geldiğimiz zaman detaylarıyla dinlemek isterim açıkçası. Heyecanlandırdım bir anda. tabii. Yani aklın köşesinde dursun be Deniz'ciğim. Yani artık yarış sırası bizde diyorum ben de. Ufak. Öyleydiniz. Çok iyi. Çok çok teşekkür ederim. Bize bütün hikayeni anlattın, denizle olan ilişkini anlattın, limandaki insanların durumunu, teknelerin durumunu konuştuk, denizdeki balıkları konuştuk. Tüm bunlar için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğin için Deniz. Adalı hemşehrilerimize, ablalarımıza, büyüklerimize, kardeşlerimize hepsinin çok selam ediyorum ben de. Ellerine iyi baksınlar. Bu hafta program konuğumuz Bozcaadalı usta balıkçı Kemal Şahin idi. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşçakalın. Hoşçakalın. Deniz Aşırı Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.